ก็เคยเตือนอยู่แล้วนะเราบวชมาเพื่อฝึกตนเพื่อบรรเทากิเลสตัณหาให้มันน้อยเบาบางออกจากจิตใจก็ถ้าไม่มุ่งอย่างนี้จะมาบวชทำไมอ่ะถ้ามาเกียจคร้านแล้วมันก็มีแต่พอกพูนกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจเรื่อยไปมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราขยันหมั่นเพียรแล้วนี่กิเลสมันก็เบาบางไปอย่างนี้นะดังนั้นข้อว่าปฏิบัติเราเนี่ยมันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสให้เบาบางไปจากจิตสันดานอันนี้นะทำไมเราจะไปนอนไม่รู้จักตื่นหรือบางทีตื่นแล้วมันก็มาขี้ข้านทำไมมาทำก็มีคุณต้องตั้งใจไหมอย่าไปทำอย่างนั้นไหมเราพร้อมเพียงสามัคคีกันสิทำอะไรอ่ะมันมีหลักการเนี่ยทำอย่าอะไรต้องมีหลักการหลักการก็อย่างนี้แหละเรียกว่าเราทำวัดเช้าทำวัดค่ำอย่างนี้เป็นหลักเป็นหลักของการข้อปฏิบัติเบื้องต้นอันนี้เขาเรียกว่าหลักการนะทุกคนเนี่ยมันต้องเคารพในหลักการอย่างนี้มันถึงจะเป็นไปได้เป็นงั้นเราขี้คลานไหว้พระสวดมนต์แล้วนี่มันก็ยิ่งขี้คลานนั่งสมาธิภาวนาซ้ำเลยนั่นนะถ้าลงได้ขี้คลานอย่างหนึ่งแล้วมันก็ขี้คลานเรื่อยไปแหละมันเป็นงั้นเราบวชเข้ามาเราปฏิญาณตนอุทิศตนชีวิตของตนต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยอมเป็นทาสพุทธัสสหัสสมิดาโสวะธรรมัสสหัสสมิดาโสวะสังคัสสหัสสมิดาโสวะข้าพเจ้าขอถวายตัวเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าให้เต็มความสามารถอย่างนี้ไอ้คำทำวัดสวดมนต์นะแล้วก็กล่าวออกมาอย่างนี้นะก็แสดงว่าเรายอมตนลงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เต็มที่เลยเราเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะเมื่อเริ่มเลื่อมใสในผู้เจ้าแล้วมันก็ต้องเคารพต่อพระธรรมต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เคยเตือนให้นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์บ่อยๆนึกถึงพระสงฆ์อย่างนี้นะว่าพระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ครั้งพุทธกาลท่านจะชำระอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ก็เนื่องมาแต่ท่านเคารพต่อพระพุทธเจ้าเคารพต่อพระธรรมนี่เมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พี่นะเห็นว่าคำสอนของพระองค์นี่เป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์จากภัยได้จริงอย่างนี้นะตนเป็นผู้มีทุกข์ติดตามครอบงำอยู่อยากพ้นทุกข์อันนี้ก็มาปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างไม่คิดชีวิตเลยฝึกตนทรมานตนเต็มที่สมัยพระสงฆ์แต่สาวกแต่ก่อนบางองค์เดินโยกมเอาจนเท้าแตกเท้าแตกแล้วก็คานด้วยหัวเข่าก็มีอย่างนี้นะนั่นแหละก็เพื่อนพิจารณาเห็นแล้วว่าพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านี่เป็นเครื่องชี้หนทางออกจากทุกข์ได้จริงแต่ว่าใจเรายังไม่เข้าถึงธรรมก็ฝึกจิตใจนี่ให้เข้าถึงธรรมให้ได้อย่างนี้ถึงธรรมอะไรว่างั้นเอาขันติธรรมความอดทนอย่างนี้นะความอดทนเนี่ยก็เป็นธรรมอันหนึ่ง อันเมื่อผู้ใดไม่มีความอดทนแล้วผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่เข้าถึงขันติธรรมเป็นอย่างนั้นวิริยะอย่างนี้นะมันก็เป็นธรรมอันหนึ่งถ้าใครขาดความภาคเพียรพยายามแล้วก็ชื่อว่าไม่มีวิริยะธรรมอยู่ในใจความเพียร นี่แหละมันเป็นเครื่องเผากิเลสให้เราร้อนถ้าบุคคลไม่ภาคเพียรพยายามแล้วกิเลสมันก็ดองอยู่ในจิตใจนั่นมันก็อยู่สบายเพราะว่าไม่ได้รบกวนมันน่ะไม่ได้กดดันมันน่ะปล่อยให้มันอยู่ฝังอยู่ซึมซาบอยู่ในจิตใจนั่นไปอย่างนี้นะนั่นแหละกิเลสมันก็ถอนออกจากจิตไม่ได้แต่ถ้าเราหมั่นเพียรเพ่งพินิจอยู่บ่อยเพ่งเข้าไปหาจิตใจนั่นแหละระวังประคับประคองจิตนั้นไว้อย่าให้มันอ่อนแอท้อแท้อย่าให้มันพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปในทางอื่นนี่เมื่อใจถูกกดดันให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วมันก็มีประสิทธิภาพมีอำนาจนี่ทับกิเลสนั้นลงกิเลสก็อยู่ไม่ได้ถูกอนุภาพแห่งสมาธิมันทับเข้าไปมันก็ดิ้นหาทางออกดิ้นต่อสู้เมื่อใจเราตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วมันก็ถอนออกไปจากจิตใจได้นี่แหละความเพียรนะเป็นเครื่องแผดเผากิเลสให้เราร้อนนะท่านเรียกว่าเป็นตปะธรรมดังนั้นจะพากันไปท้อถอยให้มีความภาคเพียรเอาเราไม่ได้นั่งสมาธิภาวนานั่งอยู่ธรรมดาก็เพียรกำหนดจิตอยู่อย่างนี้นะเพียรเพ่งจิตอยู่เพ่งกายอยู่สติอย่าไปอย่าหนีห่างออกไปจากกายจากจิตเหมือนอย่างพระบรมศาสดาทรงสอนพระมหากัสสปะเถระเจ้านั้นเมื่อเวลาท่านออกบวชอุทิศต่อพระอรหันต์และได้ไปพบพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ได้ให้โอวาทเพียงสามข้อหนึ่งนี้ท่านจงมีสติไปในกายทุกเมื่ออย่างนี้นะแล้วท่านจงเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนอย่ากระด้างกระเดืองอย่างนี้แล้วจงเป็นผู้สำรวมจิตของตนด้วยดีปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปถือมั่นไว้ในใจท่านรับโอวาทสามข้อจากพระศาสดาแล้วแล้วก็เร่งทำความเพียรเข้าไปสำรวมจิตเข้าไปสติก็ไปในกายก็เพ่งกายนี้เข้าไปเห็นกายนี้เป็นของโสโครกสกปรกไม่สวยไม่งามอะไรเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกของดับเข้าไปมันก็เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายขึ้นมานั่นแหละที่พระศาสดาทรงสอนให้อ่อนน้อมถ่อมตนนี่เป็นข้อโอวาทที่สำคัญไม่น้อยเหมือนกันนะข้อนี้นะเพราะคนเราถ้าไปแข็งกระด้างซะแล้วมันไม่ยอมปฏิบัติตามนะคำสั่งสอนที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนก็เมื่อชอบใจก็ปฏิบัติตามเมื่อไม่ชอบใจก็ไม่ปฏิบัติเอาดื้อๆนี่มันเป็นงั้นคนกระด้างกระเดื่องคนถือตัวจัดนะนี่กิเลสตัวนี้ก็สำคัญมากนี่นะให้เข้าใจพวกนาคพวกนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอย่าไปสำคัญว่าตนเป็นผู้ดีกลัวเพื่อนตนเป็นผู้มีตระกูลสูงกลัวเพื่อนมีปัญญากลัวคนอื่นหมดอะไรอย่างนี้อย่าไปสำคัญอย่างนั้น คันเมื่อมันมีสำคัญว่าเราดีกว่าผู้อื่นนั้นมักจะข่มผู้อื่นพูดเหยียดหยามดูหมิ่นผู้อื่นอันนั้นก็เป็นกิเลสแล้วไม่ใช่ธรรมะมันเป็นงั้นดังนั้นกิเลสตัวนี้ตัวกระด้างกระเดื่องนี่สำคัญมากสำคัญยังไงอ้าวสำคัญในเมื่อมันแข็งกระด้างกระเดื่องแล้วไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่านั่นแหละจะได้แก่หลับแก่นอนเอาตามอำเภอใจตัวเองไม่อธิษฐานในใจชอบใจกับความหลับความนอนอย่างนี้นะนี่เรียกว่าคนแข็งกระด้างกระเดื่องไม่ถ่อมตนลงสู่คำสอนของพระองค์พระองค์สอนไว้ชาคารยานุโยกประกอบความเพียรเพื่อจะชำระใจให้หมดจดผ่องใสจากกิเลสไม่เห็นแก่นอนมากนักนี่เราไม่ได้ปฏิบัติตามข้อนี้มันก็กิเลสก็ไม่ได้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจแล้วก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าไม่ทำความเพียรเผากิเลสนี่กิเลสมันไม่เล่าร้อนมันก็ไม่หนีจากจิตใจนี่มันก็นอนนิ่งอยู่ในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าอนุสัยในเมื่อผู้ใดได้ทำความเพียรเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยจิตมันมีอำนาจขึ้นมีกำลังเข้มแข็งขึ้นอย่างนี้นะมันก็ไม่หวั่นไหวตามอำนาจของกิเลสนั้นมันก็เอาชนะกิเลสนั้นได้กิเลสก็อยู่ไม่ได้มันก็ถอนตัวออกไปนี่มันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจแต่ว่ากิจการบางอย่างในวัดนี่นะเมื่อหัวหน้าแนะนำบอกกล่าวขอให้ไปช่วยกันทำโน้นทำนี่อย่างนี้นะอย่าไปฝืนเมื่อเพื่อนชักชวนเพื่อนแนะนำแล้วเราก็ยินดีทำเพราะว่าทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นต้องยินดีทำแหละตนเป็นผู้น้อยอย่างนี้มันก็ต้องคอยฟังผู้เป็นหัวหน้าผู้เป็นหัวหน้ามีปัญญากว่ามีความคิดสูงกว่าอย่างนี้เพื่อนมีจัดกิจกรรมอะไรต่ออะไรขึ้นมาก็ปรึกษาหารือกับหมู่ลงมือทำกันอย่างนี้ก็พร้อมเพียงกันทำลงไปเพราะงานในวัดนี่มันก็ไม่หนักเหมือนอย่างงานในบ้านเป็นมีเป็นครั้งเป็นคราวดังนั้นอย่าพากันท้อใจถ้าจะเป็นเครื่องหัดเนี่ยทำงานกำพ้นทนแดดอาบเหงื่อต่างน้ำก็ยังทำไม่ทำก็ไม่ได้กินเนี่ยเป็นเครื่องหัดอย่างนั้นเมื่อเป็นพระเป็นเนนมาแล้วไม่ทำงานก็ได้กินชาวบ้านเขาให้เห็นว่าได้อยู่ดีกินดีแล้วก็สบายไปเลยความเกียจคร้านก็ครอบงำแล้ววันนี้นะทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเหนื่อยขันเข้าหนเดียวไม่มีกำลังหรือว่าอย่างนี้ไม่จริงข้อนี้นะหลวงปู่มาเป็นมาแล้วแต่ยังหนุ่มขันเข้ามือเดียวหนเดียวนี่นะถามกิจวัตรปฏิบัติต่างๆไม่มีย่อท้อแต่ก่อนนั้นน้ำก๊อกมูลนี้ก็ไม่มีมีแต่เอาถังกระป๋องอะไรไปหย่อนลงในบ่อดึงขึ้นมาใส่ถังเต็มแล้วก็หามกันไปเทใส่ตามองค์ตามไหกุฏิต่างๆหมู่นั้นก็ทำกันอย่างขยันขันแข็งไม่เกียจคร้านเลยอย่างนี้นะสมัยทุกวันเนี่ยมันสบายมากเกินไปเปิดก๊อกระไดใช้เลยน้ำอย่างนี้เมื่อได้รับความสะดวกสบายอะไรมันยิ่งเกียจคร้านคนผู้ประมาทนะเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ไม่ประมาทแล้วก็ตื่นตัวโอ้เราได้รับ ความสะดวกสบายเพราะว่าผู้ท่านมีบุญวาสนาท่านสร้างท่านอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาทีหลังเราได้รับความสบายนี้แล้วเราจะต้องตั้งอกตั้งใจทำความเพียรให้เต็มที่ไม่ฉะนั้นเราจะได้เป็นหนี้บุญคุณของท่านผู้อำนวยความสะดวกให้แก่เรามันต้องคิดสอนตนเตือนตนอย่างนี้อย่าไปนิ่งนอนใจยิ่งนะถ้าไปได้รับความสุขสบายจากผู้อื่นซึ่งจัดอำนวยความสะดวกไว้ให้แล้วตนเกียจคร้านไม่ทำความเพียรไม่ชำระจิตใจให้เบาบางจากกิเลสตัณหาแล้วผู้นั้นก็เป็นหนี้บุญหนี้คุณของท่านผู้มีอุปการะทั้งหลายเช่นอย่างผู้เป็นลูกของพ่อของแม่พ่อแม่ให้เกิดมาเป็นคนแล้วพ่อแม่เลี้ยงอีกเลี้ยงจนเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาบางคนก็นึกไม่เห็นคุณของท่านเลยท่านเลี้ยงใหญ่มาแล้วนึกว่าตนเกิดมาเองใหญ่เองคนหลงคนเมาไปอย่างนั้นนี่ถ้าคนไม่หลงไม่เมาก็ทบทวนดูแล้วโอ้เราได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาจากธาตุของพ่อของแม่คลอดออกมาแล้วก็แม่พ่อแม่ต้องรักษาดูแลตั้งหลายเดือนหลายปีกลัวว่าจะเจริญวัยใหญ่โตมาได้อย่างนี้นะฉะนั้นพ่อแม่จึงว่ามีอุปการะคุณอย่างมากเลยเอ้าวันนี้พ่อแม่ไม่มีเวลาที่จะมาในสั่งสอนวิชาความรู้ให้ลูกเพราะว่าเมาแต่ทำการทำงานทำมาหาเลี้ยงชีพพ่อแม่ก็เอาไปฝากครูวันนี้นะไอ้ครูเขาแนะนำสั่งสอนสอนวิชาความรู้ต่างๆให้นักเรียนนึกว่าครูก็กินเดือนของหลวงจะมีคุณอะไรต่อนักเรียนอย่างนี้แล้วก็ประมาทครูไปเสียก็มีอย่างนี้แหละเคียงอยู่ครูนะก็ต้องกินเงินเดือนหลวงถ้าไม่มีเงินเดือนแล้วครูก็สอนนักเรียนไม่ได้เพราะไม่มีเงินจะไปจับจ่ายซื้ออาหารมาเลี้ยงตนและครอบครัวเนี่ยมันมูลเหตุมันเป็นอย่างนั้นนักเรียนเมื่อได้รับความรู้จากครูแล้วก็หาว่าครูนั่นสอนนักเรียนเพื่อกินเงินเดือนเฉยๆครูไม่ได้มีคุณมีโนอะไรของนักเรียนหรอกถ้าสอนให้ฟรีๆอย่างนี้หน้าที่นักเรียนจะมีครูนะมีบุญมีคุณต่อนักเรียนได้อยู่ถ้าครูสอนแบบกินเดือนๆนะไม่ถือว่าเป็นผู้มีอุปการะแก่นักเรียนเพราะครูทำหน้าที่ของครูไปตามคำสั่งของทางราชการเท่านั้นบางคนคิดไปอย่างนี้แล้วก็เลยไม่เคารพต่อครูบาอาจารย์ซะเลยผู้บวชเข้ามาเป็นพระเป็นเณรก็เหมือนกันเมื่อก่อนที่เราจะได้เป็นพระเป็นเจ้าเนี่ยก็ต้องได้รับการฝึกปรือสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ผู้เพื่อนบวชมาก่อนผู้เพื่อนชำนิชำนาญในการบวชการเรียนต่างๆพวกนี้มาเอาเพื่อนเป็นครูเป็นอาจารย์เพื่อนก็สอนให้ตนยังว่าคำบวชได้ถูกต้องตามมคตภาษาแล้วก็ฝึกปรือมารยาทอะไรต่ออะไรอื่นอีกอย่างนี้นะกลัวว่าเราจะได้บวชเป็นพระเป็นเจ้านะก็ต้องได้ผ่านการฝึกฝนจากครูบาอาจารย์ระดับหนึ่งมาก่อนเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้ตอนจะได้บวชเป็นพระเป็นเจ้าเขาต้องมีพระสงฆ์เป็นนั่งเป็นสักขีพยานโยมไม่ต่ำกว่า10ลูกขึ้นไปอย่างนี้แล้ว จะเป็นพระจึงเข้าได้นั่นก็ต้องมีกรรมวาจาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสวดสมมติผู้นี้ให้ขึ้นเป็นพระเป็นเจ้าขึ้นมาอย่างนี้ผู้ฉะนั้นท่านเรียกว่าพระกรรมวาจาจารย์แล้วก็นิยมสวดคู่ถ้าไม่มีแท้ๆองค์เดียวก็สวดได้เมื่อท่านสวดท่านถามอันตรายกะธรรมตามลำดับไปเสร็จแล้วก็สวดยัตติเที่ยวหนึ่งแล้วก็สวดอนุสาวนาสามเที่ยวรวมเป็นสี่เรียกว่ายัตติจตุตถกรรมวาจาวาจามียัตติกรรมเป็นเที่ยวที่สี่อย่างนั้นยัตติหมายความว่าขึ้นต้นนั้นพเดียงให้สงฆ์ได้ทราบซะก่อนขอสงฆ์หลายจงทราบอย่างนี้นะคนผู้นี้ชื่อนี้มาขอบรรพชาอุปสมบทถ้าสงฆ์เห็นดีเห็นชอบแล้วก็ขอให้นิ่งอยู่อย่างนี้แหละถ้าไม่เห็นดีเห็นชอบก็ขอให้ทักท้วงขึ้นเมื่ออันนี้เป็นยัตติเมื่อพระท่านสวดยัตติกรรมวาจาในตอนต้นนี้แล้วไม่มีใครคัดค้านอะไรเลยอย่างนี้พระนั่งอัฏฐบาทนี่ก็นิ่งกันอยู่เนี่ยถ้าก็สวดอนุสาวนาต่อไปมานี่ถึงสามหนจบลงแล้วก็จึงได้เป็นพระโดยถูกต้องตามธรรมตามวินัยนี่นะขอให้เข้าใจดังนั้นกลัวเราจะเป็นพระเป็นเจ้าได้ต้องได้ผ่านการรับรองจากคณะสงฆ์นับแต่สิบรูปขึ้นไปแต่ถ้าว่ามันจำเป็นจริงๆหาพระไม่ได้แต่ห้ารูปหกรูปนี่ก็ใช้ได้แต่ทุกวันนี้พระมันหาง่ายมันมีจำนวนมากท่านก็เลยให้กำหนดเอาสิบรูปขึ้นไปพระเหล่านั้นท่านเรียกว่าพระนั่งหัตถบาทนั่งเป็นสักขีพยานเราต้องรู้ไว้บวชเข้ามาเนี่ยท่านผู้นี้เป็นสักขีพยานเราก็ถือว่าเป็นอาจารย์ระดับหนึ่งท่านผู้นี้เป็นผู้สวดยัตติให้เราได้เป็นพระเป็นเจ้าอย่างนี้นะเราต้องเคารพท่านเหล่านั้นล่วงเกินไม่ได้เพราะว่าท่านเหล่านั้นได้ยกยอให้เราได้บวชเป็นพระเป็นสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้ถ้าท่านเหล่านั้นไม่ช่วยกันมาทำศาสนกิจเหล่านี้อย่างนี้เราก็ไม่ได้บวชไม่ได้เลยถ้าทำผิดหลักผิดระเบียบแล้วท่านก็ไม่ได้ถือว่าเป็นพระเป็นเจ้าเลยดังนั้นให้พากันเข้าใจบวชเข้ามาแล้วเราต้องรู้ว่าใครเป็นผู้อุปการะเราก็ต้องเคารพยำเกรงไม่ล่วงเกินอย่างนั้นไม่แข็งกระด้างกระเดืองต่อไม่ตอบถ้อยเถียงความในเมื่อเพื่อนตักเตือนในทางที่ถูกที่ชอบยอมทำตามนี่แหละคำว่าเคารพในการศึกษาหรือเคารพในพระพุทธเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์ที่ท่านแสดงไว้ในคารวะธรรมหกอย่างนั้นนะเคารพต่อการศึกษาเราเรียนเคารพต่อการนั่งสมาธิภาวนานี่ถ้าใครไม่เคารพหมายความว่ามันไม่ทำถึงเวลาคนจะนั่งสมาธิภาวนาก็ไม่นั่งนี่แล้วว่าไม่เคารพต่อสมาธิภาวนาไม่เคารพต่อปฏิสันถารคือว่าแขกคนไปมาหรือว่าพระสงฆ์องค์เจ้า จากแห่งอื่นมาสู่วัดวารามของตนเห็นแล้วก็เฉยอย่างนี้นะไม่ไถ่ถามไม่ต้อนรับขอบสู้อย่างนี้ชื่อว่าไม่เคารพในปฏิสันถานการต้อนรับนะให้เข้าใจทุกคนเราต้องฝึกต้องฝึกเมื่อเราเห็นอาคันตุกะมาอย่างนี้นะใครเห็นเขาแล้วก็ต้องไปต้อนรับไอ้พระที่มาแล้วก็สังเกตดูก็คงเป็นพระผู้ใหญ่อย่างนี้แหละเราต้องรู้ได้ว่าเป็นพระผู้ใหญ่ได้บวชมาหลายพรรษาแล้วอย่างนี้ก็พอมองดูแล้วก็พอรู้ได้พระนี่ยังหนุ่มยังหนุ่มอย่างนี้แล้วก็เพียงไถ่ถามกันแล้วก็แนะนำให้ไปพักที่สลมศาลาบอกอะไรที่จัดประต้อนรับแขกหาน้ำหาน้องมาให้เพื่อนดื่มแล้วก็จึงค่อยถามไถ่กันว่าท่านมาอะไรท่านประสงค์อย่างไรอย่างนี้นะถามความประสงค์ของผู้มาเมื่อผู้นั้นได้รับคำทับทามแล้วก็จะต้องมีตนมีความประสงค์อะไรก็จะต้องพูดออกมาให้เพื่อนฟังผมมานี่มีความประสงค์ที่จะมาศึกษาปฏิบัติธรรมในวัดนี้โดยได้ทราบว่ามีครูบาอาจารย์พระเถระท่านนิยมสอนการเจริญสมถะวิปัสสนาแล้วผมก็มีศรัทธาอยากจะฝึกฝนเจริญสมถะวิปัสสนาด้วยเพื่อนก็ชี้แจงให้ฟังเพื่อนมีความประสงค์อะไรโอ้ยทางนั้นก็มันจะพาไปหาเจ้าหน้าที่ผู้ที่จัดเสนาสนะให้พระอาคันตุกะเป็นใครเราก็ต้องรู้ไว้ก็พาอาคันตุกะนั้นไปหาพระเจ้าหน้าที่พระเจ้าหน้าที่นั้นจะได้นำไปสู่ที่อยู่ที่อาศัยที่คิดเห็นแล้วว่าว่างอยู่อย่างนี้นะเมื่อมีที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็พาไปหาสมภารเจ้าอาวาสโดยลำดับไปอย่างนี้ก็ไปแนะนำให้ท่านผู้เป็นเจ้าอาวาสได้ทราบว่าท่านองค์นี้เป็นอาคันตุกะเดินทางมาแต่นู้นแต่นี้เพื่อมากราบมาไหว้ครูบาอาจารย์อย่างนี้นะเราก็กราบเรียนให้เจ้าว่าท่านรู้แล้วท่านก็จะได้ปฏิสันถานกับอาคันตุกะนั่นต่อไปอันนี้เป็นคุณธรรมที่เราจะต้องปฏิบัติผลแห่งการปฏิสันถานก็อย่างนี้แหละก็มีคนมาทำบุญทานบ่อยบ่อยเพราะว่าเมื่อเข้ามาแล้วเขาได้รับปฏิสันถานการต้อนรับจากเจ้าของถิ่นทั้งที่เป็นพระเป็นเณรก็มีเป็นชีเป็นขาวก็มีต่างก็ทำหน้าที่ของตนให้เต็มที่แล้วอย่างนี้เขาได้รับความสะดวกสบายจากนี้ไปมันก็ไปโฆษณาพูดให้เพื่อนฝูงฟังโอ้วัดนั้นดีนะเพื่อนต้อนรับดีเหลือเกินพูดจาก็ไพเราะดีเพื่อท่านเพิ่งก็อำนวยความสะดวกให้ตามกำลังเท่าที่จะทำได้มานี่คนอื่นได้ยินได้ฟังเขาแล้วก็อยากมาอยากเห็นอะไรเข้าไปแล้วบัดนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องอันนี้อานิสงส์แห่งปฏิสันถานการต้อนรับนั่นแหละมันจึงได้มีผู้มีศรัทธาใจบุญหลายได้มาอุปถัมภ์บำรุงเราก็จึงเป็นอยู่ได้อย่างนี้นะแต่แล้วก็ไม่ใช่ว่าแต่เฉพาะเรื่องปฏิสันถานอย่างเดียวหรอกที่เป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมามันอยู่ที่ข้อว่าปฏิบัติอย่างอื่นๆอีกเราพร้อมกันรักษาความสะอาดในบริเวณวัดวาอารามสะอาดตาแล้วก็สะอาดใจคนได้มาเห็นก็แล้วโอ้สะอาดดีเนี่ยวัดนี้ว่า น่าอยู่น่าอาศัยน่ารื่นรมอันนี้ก็เป็นเครื่องดึงดูดของคนอย่างหนึ่งแล้วศาลาอันเป็นที่ชุมนุมนี้เราก็ช่วยกันเก็บรักษาเอาไว้สิ่งของก็ไว้ให้มันถูกต้องอย่างนี้แหละเราก็เก็บสิ่งของไว้ในที่เหมาะที่สมอย่าให้มันลุกตาลุกใจผู้มาเห็นเอาอย่างนี้เราช่วยกันจัดช่วยกันทำแล้วควรจะประกาศหาผู้ที่สมัครใจอยากจะดูแลโบสถ์ปิดโบสถ์ใส่กระแจโบสถ์หรือว่าอ้าวยินดีปิดศาลาดูแลใส่กระแจศาลาอย่างนี้นะผู้ใดสมัครใจก็ประกาศออกมาผมขอรับดูแลประตูศาลาบางทีผู้ใดผู้หนึ่งว่าผมขอรับดูแลประตูโบสถ์อย่างนี้ถ้าว่าผู้ใดรับงานนี้ไปเฉพาะเสร็จแล้วก็เข้าใจว่าจะไม่บกพร่องนะผู้นั้นต้องเอาใจใส่เป็นประจำเลยอันงานอันนี้เรียกว่างานประจำนะคนเลิกกากชุมนุมอย่างนี้แล้วผู้นั้นจะต้องลงจากศาลาทีหลังเพื่อนดูแลประตูทุกด้านให้เรียบร้อยดีแล้วก็จึงค่อยลงจากศาลาไปใส่กระแจศาลาแล้วก็ไปท่านอย่างนี้เนี่ยมันก็คงจะไม่บกพร่องนะแต่ละที่มันเราไม่ได้ตั้งกันผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะรักษาแล้วคนเดียวก็ต่างคนก็ทอดทุระผู้นั้นจะดูแลมั้งผู้นี้จะดูแลมั้งแต่ที่สุดก็ไม่มีใครดูแลกันเลยบางคราวก็เลยไม่มีใครปิดประตูใส่กรอนหรือลงใส่กระแจอะไรพวกขี้ขโมยมันได้โอกาสมันก็เปิดเข้ามาเอาของมีค่าในนี่สบายอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นอย่าพากันประมาทต่อไปนี่ยังว่าเราทำอะไรถ้าหากว่ามันขาดหลักการแล้วมันบกพร่องกันอย่างว่านั้นเนี่ยบกพร่องจริงแต่ก่อนมาก็ไม่ได้ตั้งใครเป็นผู้รักษาประตูโบสถ์ประตูศาลาโดยเฉพาะไม่มีอย่างนี้เนี่ยมันมักกะพังเผลอไปได้เลยนะพระเจ้าให้สาวหาผู้มีศรัทธาผู้อยากทำบุญอย่างนี้นะเอาผู้ใดสมัครใจแล้วก็แสดงออกมาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำงานอันนี้จริงๆอย่าให้ขาดตกบกพร่องอย่างนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลนะก็เรารักษาสมบัติของสงฆ์ไว้ให้ได้ใช้ได้สอยให้ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ตัวเราและแก่หมู่คณะหรือญาติโยมที่มาทำบุญทำกุศลหมดเนี่ยอย่าว่าไม่เป็นบุญกุศลกิจกรรมเหล่านี้นะเป็นบุญนะงานในวัดวาศาสนานี่ไม่ใช่นักหนาอะไรไม่ใช่ยุ่งยากเหมือนอย่างกิจการงานของชาวบ้านนะไม่หรอกพิจารณาดูให้ดีไม่มีอะไรยุ่งเหยิงสับสนอะไรมากมายมีมาเราก็แก้ธรรมดานักปฏิบัตินักภาวนามีจิตใจตั้งมั่นเราต้องแก้ไขอุปสรรคนั้นๆให้มันลุล่วงไปให้ได้ถ้าสิ่งใดแก้ไม่ตกไม่ไหวแล้วก็วางอุเบกขาลงอย่าไปทุกข์ไปร้อนเลยเพราะมันเหลือวิสัยแล้วมันแก้ไม่จบก็วางอุเบกขาลงใครจะสรรเสริญนินทาอะไรก็แล้วแต่เรื่องใครผู้ปฏิบัติย่อมทำต้องทำในใจของตนอย่างนี้ให้เข้าใจอย่าไปถือมั่นอะไรต่ออะไร ว่าเราทำอย่างนี้เราจะให้ได้อย่างนี้ละอย่างนี้ถือมั่นไว้จริงจังถ้าทำลงไปแล้วมันไม่ได้ตามความประสงค์แล้วก็เอาเนี่ยโทมนัสขับแค้นใจเสียใจเดือดร้อนอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยพระองค์ไม่ได้ทรงสอนอย่างนั้นทรงสอนเจริญพรหมวิหารสี่นี่คิดดูให้ดีเมื่อเราทำลงไปหากว่ามันเหลือวิสัยแล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็พระองค์ก็สอนให้วางอุเบกขาลงถ้าเกี่ยวกับบุคคลก็นึกถึงกรรมของสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้โอ้กรรมใครกรรมมันเนาะเราก็ช่วยไม่ได้กรรมมันนะที่เขาทำมาได้ก่อนมันตามมาสนองแล้วอันนี้ใครก็ช่วยไม่ได้นึกอย่างนี้แล้วก็วางอุเบกขาลงไม่ต้องไปเสียใจเศร้าโศกอะไรกับบุคคลผู้ที่วิบัติพัดภาคจากไปหรือว่าเขาถึงความวิบัติอะไรแต่ว่าไม่ถึงกับชีวิตตักใสอะไรเลยแต่มันก็เป็นกรรมเวรของเขาเราก็ช่วยไม่ได้วางอุเบกขาลงนี่พรหมวิหารสี่เนี่ยทุกคนต้องเจริญนะถ้าไม่เจริญแล้วก็จะจนได้รับความเสียใจดีใจสลับกันไปอยู่นั่นแหละทำอะไรไปถ้าผิดหวังก็เสียใจถ้าสมหวังก็ดีใจอย่างนี้นะมันไม่ถูกมันไม่เป็นธรรมแบบนั้นนะมันเป็นกิเลสขอให้เข้าใจเราต้องกำหนดรู้ไว้ล่วงหน้าไว้เลยว่าทำอะไรทั้งหมดในโลกนี้นะที่จะให้มันเป็นไปได้ตามประสงค์ทุกอย่างไม่มีบางอย่างก็สมหวังบางอย่างก็ผิดหวังเพราะมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราต้องเตือนใจไว้เสมอเมื่อจิตมันรู้อย่างนี้แล้วเวลามันผิดหวังมามันก็ไม่เสียใจมันก็วางใจได้มันก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจอะไรถ้าไม่ได้คิดไว้อย่างนี้ไม่ได้ทำความรู้เท่าล่วงหน้าไว้แล้วไปถ้าเกิดผิดหวังอะไรสักอย่างเอาแล้วเสียใจมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ใช่นักปฏิบัติไม่ใช่ผู้แสวงหาทางออกจากทุกข์อย่างนี้นี่มันต้องฝึกเนี่ยจิตใจต้องฝึกอ้าวถ้าหากว่ามันพลั้งเผลอไปจะทำอะไรผิดหวังแล้วมันเกิดความโทมนัสเสียใจขึ้นมาก็ไม่ถอยพยายามข่มใจละเรื่องหมดนั้นหาอุบายสอนจิตเข้าไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละของไม่เที่ยงแย้มมันสมหวังทุกอย่างได้แต่ที่ไหนพยายามสอนจิตตัวเองเข้าไปจิตมันได้รับคำแนะนำตักเตือนตัวเองเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็ตื่นตัวได้ก็รู้ตัวได้ก็คลายความเสียใจความเศร้าโศกความคับแค้นอะไรลงได้คลายความโกรธให้บุคคลผู้อื่นที่ว่ามาทำให้ตนผิดหวังอะไรต่ออะไรก็ให้อภัยเข้าไปเลยอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้เห็นทุกข์เป็นผู้เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ก็คือความเสียใจความเศร้าโศกความโทมนัสคับแค้นอะไรต่างๆพวกนี้มันก็ล้วนตั้งแต่เป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยอย่างนี้นะนี่เรียกว่าเป็นผู้รู้จักเหตุเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ข่มใจฝึกใจสอนใจให้ละมันไม่สร้างความเสียใจดีใจเหล่านี้เกิดขึ้นในใจเลยอย่างนี้นะก็เมื่อเราละเหตุอันนี้ได้แล้วความทุกข์ทางใจมันก็ดับไปเท่านั้นแหละวันนี้ถ้าทุกข์มันเกิดขึ้นเราก็รู้จักอ๋อทุกข์อันนี้มันเกิดมาจากขันธ์5เมื่อขันธ์5นี้มีอยู่ตราบใดทุกข์มันก็มีอยู่ตราบนั้นแหละควรเบื่อควรหน่ายเบื่อหน่ายทุกข์ก็คือเบื่อหน่ายขันธ์5นั่นเอง เพราะว่าขันธ์ห้านี่เมื่อจิตเข้าไปยึดถือแล้วมันเป็นทุกข์แต่ถ้าจิตไม่ยึดถือแล้วมันก็เป็นในเพียงลักษณะของทุกข์เท่านั้นเองลักษณะของทุกข์คือมันละขันธ์ห้านี่มันทนอยู่ไม่ได้มันตั้งเที่ยงยั่งยืนไม่ได้มันย่อมวิบัติแปรปรวนอยู่นั้นทนได้ยากลำบากอยู่นั้นนี่เรียกว่าทุกขลักษณะลักษณะแห่งความทุกข์ของขันธ์ห้าเมื่อจิตไม่ยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วจิตก็ไม่เป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์แต่ขันธ์ห้าเท่านั้นแหละขันธ์ห้าเป็นทุกข์ไม่มีผู้รับรู้ทุกข์นั้นมันเป็นได้เพียงแสดงอาการออกเท่านั้นเองแหละถ้าจิตไม่ยึดถือแล้วนะจิตไม่เป็นทุกข์มันก็หมดเรื่องกันเป็นอย่างนั้นถ้าจิตไปยึดถือข้อเมื่อใดจิตก็เป็นทุกข์ร่างกายก็เป็นทุกข์ร่างกายนี่มันเป็นทุกข์อยู่แล้วแหละมันแปรปรวนมันทนได้ยากลำบากอยู่แล้วนี่นะแต่ถ้าจิตไม่ยึดถือแล้วอย่างนี้ไม่มีใครว่าเราเป็นทุกข์ผมขนและฟันหนังเนื้อหูตาจมูกลิ้นกายมือเท้าอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆมันไม่ได้ประกาศออกมาว่ามันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีมันไม่ได้ประกาศออกมาเลยขอให้เข้าใจจิตต่างหากนะประกาศออกมาแต่ว่าจิตนั้นอาศัยร่างกายนี่เป็นเครื่องบอกว่าตนเป็นทุกข์เช่นอย่างว่าผิดหวังอะไรมาเจ็บป่วยอะไรมาเกิดโทมนัสน้อยใจน้ำตาไหลออกมาร้องห่มร้องไห้เนี่ยมันแสดงถึงจิตเป็นทุกข์แล้วถ้าจิตไม่หวั่นไหวไม่นั้นรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงจิตตั้งมั่นเป็นอุเบกขาอยู่ได้อย่างนี้น้ำตายดหนึ่งมันก็ไม่ออกเลยแล้วก็ไม่ได้แสดงความเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ลำไรอะไรเลยถ้าจิตมันหนักแน่นมันรู้เท่าแล้วไม่ถือมั่นแล้วอย่างนี้ให้พากันเข้าใจไว้นี่แหละเราต้องแยกกันออกให้รู้ได้จิตมันส่วนหนึ่งขันธ์ห้ามันส่วนหนึ่งแต่ว่าจิตก็อาศัยขันธ์ห้านั้นแหละอยู่อย่างนี้ไอเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันเป็นนามธรรมอาศัยกายกับจิตกระทบกันเข้าแล้วจึงได้เกิดเป็นนามธรรมสี่นี้ขึ้นมาให้เข้าใจลองนึกวาดภาพดูสิเมื่อจิตนี่ถอนออกจากร่างนี้แล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับหมดเลยร่างอันนี้ก็เหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำเท่านั้นธาตุไฟก็ดับธาตุลมก็หายไปแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรเลยลองคิดดูอันนี้เพราะฉะนั้นนามธรรมนี่จึงที่ว่าไม่เที่ยงนะพระพุทธเจ้ายังว่านามธรรมนี่ไม่เที่ยงเพราะมันอาศัยกายกับจิตกระทบกันเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนี้นะถ้าผู้ไม่เพ่งพิจารณาให้ดีจริงๆก็ไม่เห็นมันเกิดมันดับแหละถ้าจิตสงบตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วเพ่งพินิจอยู่อย่างนี้มันจะเห็นเลยอ่ะเดี๋ยวสุขเกิดขึ้นอยู่ไปชั่วระยะหนึ่งนั้นสุขนั้นหายไปเดี๋ยวทุกข์เกิดขึ้นมาแทนเดี๋ยวถ้าสุขทุกข์ไม่เกิดแล้วก็มีความรู้สึกเฉยๆท่านก็เรียกอุเบกขาเวทนาอย่างนี้นะนั่นแหละอุเบกขาเวทนานี่ความวางเฉยอันนี้มันก็ไม่ใช่ว่ามันเที่ยงยั่งยืนนะมันวางเฉยอยู่แต่มันไม่มีปัญญาในเวลาไม่มีเหตุอะไรกระทบกระทั่งมามันก็วางเฉยอยู่ได้จิตนี่นะพอเมื่อเวลามีเหตุอะไรกระทบกระทั่งมาแล้วไอ้ความวางเฉยก็หายไปวันนี้ความเสียใจดีใจความโกรธอะไรก็เกิดขึ้นมาแทนเนี่ยลองคิดดูให้ดีเป็นอย่างนี้แหละเพราะนั้นผู้ภาวนาต้อง เพ่งดูนามธรรมนี่ให้มันรู้ให้รู้ลักษณะอาการแห่งนามธรรมเหล่านี้ตามเป็นจริงให้ได้ไอ้จิตมันกระวนกระวายอยู่นี่ก็เพราะมันหลงนามธรรมนี่แหละหลงรูปแล้วก็หลงนามหลงความคิดตัวเองตนเองคิดขึ้นมาไม่ดีแล้วเกิดทุกข์โทมนัสขึ้นในใจตนเองอะคิดขึ้นมาแล้วตนเองอะเป็นทุกข์เองลองสังเกตดูถ้าหากว่าตนมีสติสัมปชัญญะกำกับจิตอยู่อย่างนี้แล้วได้พิจารณาเห็นนามธรรมเหล่านี้มันมีเกิดมีดับอยู่นั่นเป็นธรรมดาอย่างนี้นะถ้าสิ่งใดมันมากระทบกระทั่งจิตก็รู้ทันทีว่านั่นนามธรรมเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรเลยเนี่ยถ้าหากว่าสติปัญญาสอนจิตเตือนจิตเข้าไปอย่างนี้แล้วจิตก็ไม่หวั่นไหวตามนามธรรมนั้นนะมันจะเกิดทุกขเวทนาต่างขึ้นมาเนื่องจากว่าร่างกายไม่ปกติมันแปรปรวนอย่างนี้เราก็เพ่งรู้ทุกข์นั่นตามเป็นธรรมดาไม่ต้องส่งจิตหนีจากทุกข์ทุกอยู่ตรงไหนเพ่งดูมันอยู่ตรงนั้นเอ้าทุกนี่มันจะเป็นตัวเป็นตนจริงเหรออย่างนี้นะเพ่งดูอยู่เอาไปเอามาเมื่อจิตมันรู้แจ้งในตามรู้แจ้งไอ้ทุกนั่นตามเป็นจริงเนี่ยมันก็มองเห็นว่าทุกไม่มีตัวมีตนอะไรอ่ะนี่มันก็รู้ชัดเมื่อทุกก็ไม่มีตัวมีตนอะไรจะไปเดือดร้อนทำไมล่ะอย่าไปหวั่นไหวทำไมอย่างนี้นะแต่คนเราเนี่ยเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันจิตใจมันจะหวั่นไหวไปก่อนเลยหวั่นไหวทันทีเลยอย่างนี้มันจะไปรู้เท่าเวทนาได้ยังไงอ่ะรู้ไม่ได้ผู้จะรู้เท่าทุกขเวทนาได้ต้องมีใจเข้มแข็งเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็เอ้าน้อมสติเข้าไปควบคุมจิตประคองจิตให้ตั้งมั่นด้วยดีแล้วก็เพ่งดูทุกขเวทนานั้นมันจะรู้สึกเผ็ดร้อนยังไงก็ช่างไม่ท้อไม่ถอยเพ่งไปเพ่งมาเมื่อมันรู้เท่าแล้ววันนี้มันจิตไม่ยึดถือมันคลายมันวางแล้วจิตก็เบาไม่หนักหน่วงเหมือนแต่ก่อนแล้วแล้วเวทนานั้นก็บรรเทาไปเมื่อจิตไม่ยึดถือแล้วถ้าจิตยึดถืออยู่เนี่ยทุกขเวทนาในปรากฏว่ามันมากจริงจิตใจก็บอกว่าหนักหน่วงจริงแต่อย่างนั้นลักษณะของความยึดถือถ้าหากว่าเพ่งเอาจนรู้เท่าตามเป็นจริงว่าทุกข์มันก็ไม่ใช่มีตัวตนอะไรอย่างนี้มันมีแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วเวลามันยังไม่ดับมันก็ปรากฏอยู่ท่านไปแล้วมันก็หายไปดับไปมันไม่ใช่จะมีเป็นทุกข์อยู่นั่นตลอดเวลาไปหาไม่ได้เราต้องเพ่งดูทุกข์ให้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้บางทีนะโรคภัยกำเริบอยู่นี่เราจิตใจเข้มแข็งแล้วเพ่งดูทุกขเวทนาอันเกิดจากโรคภัยมันกำเริบนั้นไม่ท้อไม่ถอยแล้วบางทีเมื่อจิตมันรวมลงไปได้แล้วโรคนั่นมันระงับไปเลยก็มีเลยมีอ่ะเมื่อจิตมีอนุภาพขึ้นมาแล้วนะนั่นแหละโรคมันครอบงำจิตไม่ได้มันก็ถอยไประงับไปอย่างนี้ก็มีแต่ว่าเราจะไปถือเอาอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้หรอกโรคบางอย่างนั้นจะรู้เท่าสักอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่หายมันก็มีอยู่แต่บางอย่างนั้นถ้าเรากำลังจิตเข้มแข็งเข้าไปแล้วบรรเทาลงไปได้สงบลงไปได้เป็นงั้นเรื่องนี้นั้นได้ทดสอบมาพอแรงเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นอย่าไปทำใจอ่อนแออ้าวเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องชำรุดทรุดโทรมร่างกายนี้เมื่อ เมื่อธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันแปรปรวนไปมันอ่อนแอลงแล้วเอาโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนอย่างนี้อันเรียกว่าเมื่อความแก่มีแล้วความเจ็บก็ตามมาอย่างนั้นเมื่อเจ็บหนักๆเข้าไปเยียวยารักษาไม่ได้แล้วก็แตกทำลายลงรูปกายนี่นะมันก็อยู่ไม่ได้พิจารณาทบทวนอย่างนี้ไปมาจนมันรู้เท่าตามเป็นจริงจนมันเห็นเป็นธรรมดาไปเลยเช่นนี้แล้วจิตมันก็ไม่เป็นทุกข์เท่าไรแล้วบัดนี้นะเห็นเป็นธรรมดานี้เอ้าจะไปเป็นทุกข์จะไปเสียใจกับมันทำไมเพราะว่าธรรมชาติของร่างกายมันหักไม่เที่ยงมันหักแปรปรวนอยู่นี้ในที่สุดเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกแยกออกจากกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรอ่ะอย่างนี้นะเราก็พยายามสอนใจเรื่อยๆไปอยู่นี่บางทีโรคภัยบางอย่างก็บรรเทาลงได้ร่างกายก็กระปรี้กระเป๋าขึ้นมาเป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าโรคภัยจะไม่หายโรคภัยอันเบียดเบียนร่างกายอยู่มันจะไม่หายก็ตามแต่ว่าโรคจิตหายเพราะจิตรู้เท่าแล้วมายึดถือขันธ์ทั้งห้าอันนี้แล้วจิตก็ไม่เป็นทุกข์นั่นเองจิตก็บรรเทาทุกข์ได้นี่เป็นอย่างนี้เด้อคอยพากันเข้าใจเราจะไปอ่อนแอไม่ได้การปฏิบัติธรรมนะคิดว่าเราต้องพึ่งตัวเองเนี่ยเช่นอย่างเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนะใครก็ช่วยไม่ได้นั่นนะใครก็ช่วยไม่ได้มีแต่หมอเท่านั้นพอช่วยได้นั่นนะแล้วคนอื่นที่ไม่ใช่หมอก็ช่วยได้บอกเล็กน้อยบีบนวดให้กันผู้นั้นต้องการดื่มน้ำเอาน้ำให้ดื่มไปแต่ไปจะไปช่วยขจัดโรคภัยออกจากร่างกายให้นะมันไม่ได้เลยหมอก็เหมือนกันนะหมอวางยาเข้าไปแล้วมันไม่ได้ผลทำยังไงก็ไม่ได้ผลเลยหมอก็หมดปัญญาก็แสดงว่าร่างกายของพวกนั้นมันหมดบุญแล้วบุญที่รักษาอุปถัมภ์บำรุงร่างกายนั้นมันหมดลงอ่ะมันหมดลงแล้วร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยมันก็ต้องแตกดับทำลายลงเราต้องพิจารณาให้มันถึงความจริงอย่างนี้อย่าให้มันมีสงสัยลังเลเลยเอ๊ะทำไมมันจึงเจ็บทำไมมันจึงตายอย่างนี้อย่าให้มันลังเลอย่างนั้นเลยเราต้องมันคิดมันพิจารณาให้มันรู้ชัดตามเป็นจริงไปเสมอไปอย่าให้มันสงสัยลังเลอย่างนั้นถ้ามันเกิดสงสัยลังเลขึ้นแล้วจิตสงบไม่ได้วางไม่ได้ปงไม่ลงเป็นงั้นก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังมาแล้วไม่ค่อยได้อยู่วัดอย่างนี้แหละถึงไม่อยู่เราก็วางระเบียบข้อวัดปฏิบัติไว้ให้แล้วแม้อยู่ด้วยถ้าลูกศิษย์ลูกหาไม่ทำตามคำแนะนำสั่งสอนแล้วอย่างนี้นะมันก็เป็นความบกพร่องของผู้นั่นเองผู้เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์น่ะได้ทำหน้าที่ของตัวเต็มที่แล้วแต่ผู้ปฏิบัติพูดตามหลังนั้นไม่ยอมเดินตามแล้วมันก็เป็นความบกพร่องของผู้นั้นถึงอุปัชฌาย์อาจารย์อยู่ก็ช่วยไม่ได้อยู่ด้วยก็ดีช่วยไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ลงโทษเหมือนอย่างทางบ้านเมืองเขาฟ้องร้องไปติดคุกติดตารางไม่มีในพุทธศาสนานี้เราแนะนำกันด้วยดีแล้วผู้นั้นปฏิบัติตามไม่ได้แล้วก็เป็นตะกรรมของผู้นั้นเองถ้าหากว่าไม่เป็นอย่างว่านี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ย่อมโปรดเอาคนได้หมดเลยพระพุทธเจ้ายังโปรดเอาคนไม่ได้หมดเลยตกข้างในโลกนี้เยอะแยะเลยก็เนื่องมาแต่อย่างว่านั่นแหละ บางคนก็ประมาทนะถ้าพูดถึงบุญวาสนาบารมีน้อยนะว่ายิ่งแล้วใหญ่โอ้ยตัวนี้บุญน้อยไม่ไหวหรอกทำไม่ได้เพราะถึงว่าไอ้พูดเรื่องวาสนาบารมีนี่มันก็ทำให้คนห้วยเขไปเหมือนกันนะคนขาดปัญญานะเอาเพื่อนพูดถึงว่าผู้ทำความดีเข้มแข็งไม่ได้เพราะมีบุญน้อยวาสนาน้อยก็เมื่อเป็นเช่นนี้ตนก็จะยอมให้เป็นผู้มีบุญน้อยวาสนาน้อยอย่างนั้นเหรอเพราะว่าบุญกุศลนี่ต้องทำเอานะมันจึงมีได้อันเมื่อรู้ว่าตนมีบุญวาสนาน้อยแล้วก็ทำลงไปสิทำลงไปบุญมันก็มากขึ้นในตัวแล้ววันนี้นะต้องให้เข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเวลาใดก็ตนนี่มีบุญน้อยฟังเทศก็ไม่เข้าใจหรอกไม่ต้องฟังมันแล้วตนมีบุญน้อยก็ได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้แหละก็เลยขี้เกียจมาฟังเทศฟังธรรมเลยโดยเฉพาะหัวลุงเนี่ยบกพร่องมากนะขอตำหนิไว้ในที่นี้เลยให้พากันขยันหมั่นเพียรยิ่งกว่านี้อย่าเลี้ยวไหลจะไปนอนอะไรนอนหลับนอนไหลจนจวนสว่างแล้วก็ยังไม่ตื่นอย่างนี้นะมันผิดวิสัยของนักบวชอ่ะหรือผิดวิสัยของมนุษย์ก็ว่าได้มนุษย์ผู้เขาเจริญรุ่งเรืองด้วยพอค่าสมบัติเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆเขาย่อมนอนตื่นดึกลุกเช้าโดยเฉพาะอย่างพวกพ่อค้าแม่ค้าอย่างนี้นะโหไปนอนตื่นสายไม่ทันเขาแล้วตื่นแต่ดึกแล้วต้องจัดสินคมสินค้าอะไรจะเอาไปวางขายตลาดตลีที่ไหนอะไรวางแผนไว้เลยนั่นแหละพอสว่างมาก็จัดแจงเลยเขาทำอย่างนั้นเขาจึงมีอยู่มีกินมีเลี้ยงครอบครัวตัวเรือนไปได้อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละการที่คนเราจะพึ่งตัวเองได้นั้นมันก็ต้องขยันหมั่นเพียรประกอบกุศลความดีให้เจริญขึ้นในตนให้เต็มที่เลยเมื่อบุญกุศลมากเข้าไปเท่าไรแล้วจิตใจมันก็หนักแน่นเข้าไปได้ความประมาทมันก็น้อยลงมันเป็นงั้นไม่ใช่ว่าจะชีวิตนี้จะเป็นอยู่เพียงเท่านี้ก็อยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ใช่นะเมื่อเราขยันหมั่นเพียรภาคเพียรทำความดีไปฝึกตนไปเรื่อยบุญกุศลมันก็เจริญขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆละมากขึ้นโดยการกระทำของตัวเองมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจผู้ใดไม่ทำแล้วผู้นั้นก็บุญกุศลก็ไม่เจริญเนี่ยต้องพิจารณาอย่างนั้นไม่ใช่ว่าตัวนี้บุญวาสนาน้อยได้เท่านี้ก็เท่านี้แหละก็เลยอยู่เพียงแค่นี้ไม่ขยันหมั่นเพียรให้ยิ่งไปกว่านี้ไม่ถูกต้องเลยเห็นอย่างนั้นก็ชื่อว่าตัดหนทางความเจริญของตัวเองลงไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันตื่นตัวไม่มีใครเนี่ยจะทำให้ใครเจริญรุ่งเรืองด้วยคุณธรรมด้วยศีลไม่มีใครทำให้ใครได้เนี่ยของโมเนียนั่นแหละแม้อุปัชฌาย์อาจารย์อยู่ด้วยอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ไม่สามารถจะไปทำให้ลูกศิษย์เจริญด้วยศีลด้วยธรรมด้วยบุญกุศลสติปัญญาไม่เลยก็พอช่วยได้ก็ได้ให้โอวาทอย่างนี้แหละที่หนทางออกจากทุกข์ให้ที่แนวทางข้อปฏิบัติที่ถูกต้องให้ได้ยินได้ฟังทั่วกันเดี๋ยวก็จำเอาไว้แล้วก็ต่อจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติตามนั้นแล้วก็พึ่งตัวเองได้ต่อไปแม้จะไม่ได้อยู่กับใกล้กับอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ตามมันก็ไม่ประมาท ก็สำรวมทนได้นี่ถ้าผู้ใดกลัวแต่ทุกข์จะทำความเพียรให้เข้มแข็งจะเพ่งภายในนี่ให้มันหนักแน่นอย่างนี้นะก็มันก็เป็นทุกข์อยู่บ้างนั่นแหละการทำความเพียรทางใจก็ดีก็จะไปกลัวทำไมอ่ะเมื่อเราเอาทุกข์เป็นทุนแล้วมันมีความสุขเป็นขนอย่างนี้นะมันก็ดีไม่ใช่เหรอนี่แต่ถ้าการงานอะไรทำอะไรลงไปเอาทุกข์เป็นทุนขนที่จะรับก็คือความทุกข์อย่างนี้ไม่ดีไม่ควรทำอันนี้เรามองเห็นอยู่ว่าถ้าเราฝ่าดงกิเลสเหล่านี้ไปได้แล้วเราจะมีความสุขอย่างนี้เรามองเห็นลำไรอยู่แล้วอันนี้เอาก็สู้สิแบบนี้นะสู้มันลงไปแล้วเมื่อผ่านด่านกิเลสอันนี้ไปได้เราจิตรวมลงได้แล้วก็สบายฮะนี่นี่อันนี้สุขทุกข์ไม่ใช่เป็นยั่งยืนอะไรเลยอ่ะมันเกิดขึ้นจากจิตยึดถือเอาไว้ต่างหากเมื่อจิตไม่ยึดแล้วไม่ยึดอันใดแล้วอันนั้นก็ดับไปอ่ะตั้งอยู่ไม่ได้เลยมันเป็นงั้นเมื่อจิตไม่ยึดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตก็รวมลงเป็นหนึ่งแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรสุขก็ไม่ว่าทุกข์ก็ไม่ว่าแบบนี้นี่มันก็เป็นอุเบกขาญาณทัศนะนั่นแหละจิตวางเฉยลงได้พร้อมทั้งความรู้ความเห็นตามเป็นจริงไม่ถือมั่นอะไรอะไรสักอย่างนี้นะท่านจึงเรียกว่าอุเบกขาญาณทัศนะจิตใจวางเฉยแล้วทั้งรู้ด้วยทั้งเห็นด้วยรู้ว่าจิตไม่ยึดถืออะไรเห็นว่าจิตนี่บริสุทธิ์พุทธพองอยู่ไม่มัวหมอง